बजाए कान्हा बासुदेव, आज बजाए कान्हा बासुदेव, कान्हा बासुदेव, आए आए आए आए कान्हा बासुदेव, मोहिनी सगरी ब्रज दायर दायर, आज बजाए कान्हा बासुदेव, आए बासुदेव, आए आए आए आए आए आए कान्हा बासुदेव, बजाए कान्हा बासुदेव, वृंदावन की वृंदावन की जगन में संगल आवित बार द्वार धारी, कान्हा बासुदेव, कान्हा बासुदेव, कान्हा बासुदेव, आज बजाए कान्हा वृंदावन की, वृंदावन। Bye, guys.